8 Haziran hayatım bir tur daha aklı. Günler hep aynı şekilde gelip geçiyor. Hepsi birbirinin aynı. Uzun ve süre gelen bir zincir gibi ve birden bir değişiklik. Okay. Öngelim nedeni bilemez. Her şeyi görürüm yine ölemezsem. Hayat bu işte, kırar parçalar döker beni her zaman. Ölümler içinden ölüm beğendim, kendime kızdım sonra. Her şey beni mi bulur tanrım? Neden bu kadar şanssızım, bana nedenini sorma. Bir gün gidebilirim her şeyi kenara bırakıp, delirebilirim o zaman haklı olurlar insanların hepsi de. Ölümü denerim yeniden mezarlığın arkasında. Müsait bir yerde ölecek var diye haykırabilirim o sokakta. Anla, bileğindeki izin bile geçeceğinin bir garantisi yok. Sebebini bilmediğim bir depresyon, sanki içimdekinin bir zehir olduğunu bile bile yaşamaya devam etmek ne kadar zor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen yaşadığını sanıyordun. Cehennemde yaşıyorsun ve o cehennemde öleceksin. Hadi çabuk. Bak orada bir polis var. Sen de diğerleri gibisin. Polis! Hepsi birbirinin aynı. Hepsi birbirinin aynı. Sormadım kendime hiçbir zaman neden burada olduğumu, neden gözlerimin dolduğunu. Mutlu olmak nasıl bir şey bilmiyorum. Bana haram olduğunu biliyorum sadece. Herkes bıraktı gitti beni, herkes terk etti beni. Kalbim bir buzluğu gibi, beynim hapishaneye dönmüş resmen. Ne olur, ne olur artık yalnız bırakın beni. Vermeyin bana artık tutamadığınız o saçma sözlerinizi, sikik sözlerinizi. Duymak istemiyorum, unutmak istiyorum sadece her şeyi. Yalnızlık hayatım boyunca nereye gitsem hiç mi bırakmadım. Bağırlarda, arabalarda,